130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 3 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Problemy z blikiem. Niektóre funkcje systemu płatności wciąż nie działają. Wielka Brytania przekazała Ukrainie kolejne pociski Storm Shadow. Pozwalają na ataki w głębi Rosji. Skala i dynamika mowy nienawiści w internecie może szokować. Rusza kampania Nie bądź obojętny. Wciąż nie udało się usunąć awarii blika. Cały czas mogą być problemy z niektórymi funkcjami systemu mobilnej płatności. Operator informuje, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Blik nie działał już w sobotę, ale wtedy usterkę szybko usunięto. Wówczas problemy z płatnościami wywołał atak DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową. A blik jest na taki atak bardzo podatny, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Igor Protasowicki. Tego celowo generowanego ruchu sieciowego, który ma za zadanie przeciążyć systemy serwerowe, uniemożliwić dostęp do nich każdemu kolejnemu użytkownikowi, czyli w praktyce po prostu zakłócenie działania bądź kompletne sparaliżowanie danej usługi. Z systemu płatności mobilnych korzysta ponad 18 milionów użytkowników. Pod koniec tygodnia znane będą wyniki prac Komisji Śledczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, której członkowie są na Ukrainie. Badają przypadki łamania praw człowieka w związku z rosyjską agresją. Komisja powołana została w marcu 2022 roku przez Radę Praw Człowieka ONZ, zaraz po rosyjskiej inwazji. Z Kijowa Paweł Buszko. Komisja ma spotkać się z ofiarami i świadkami przestępstw. Jak czytamy w zapowiedzi wizyty, kilkuosobowa grupa w czwartek w Kijowie podsumuje swoje prace na specjalnej konferencji prasowej. W niedawno opublikowanym raporcie komisja stwierdziła m.in., że dronowe ataki Rosjan na ukraińskich cywili, ich domy, budynki, punkty dystrybucji pomocy humanitarnej oraz kluczową infrastrukturę energetyczną mają charakter terroru. Ponadto Rosjanie prowadzą deportacje i przymusowe przesiedlenia grup ludzi z terenów okupowanych. Jak oceniono, działania te stanowią przestępstwa przeciwko ludzkości. Paweł Buszko, Polskie Radio. Brytyjski rząd dostarczy Ukrainie kolejną partię precyzyjnych rakiet Storm Shadow, informuje Bloomberg. Według agencji dostawa ma wzmocnić zdolności uderzeniowe armii ukraińskiej na terytorium Rosji i zapewnić zapasy przed zimą, gdy rośnie ryzyko intensywnych rosyjskich ataków na cywilów i infrastrukturę krytyczną. Nie ujawniono, ile rakiet przekazano. Storm Shadow to pociski o zasięgu ponad 250 km. Pozwalają na precyzyjne uderzenia w głębi terytorium wroga. Nerwowe chwile przeżywają kierowcy, którzy kupili benzynę na stacji przy ulicy Kapitulnej we Włocławku. Okazało się, że przez pomyłkę obsługi dystrybutor z benzyną w istocie wlewał do baków olej napędowy. Orlen potwierdził, że doszło do błędu i zadeklarował, że pokryje wszelkie koszty ewentualnych napraw, relacjonuje Marek Ledwosiński. Firma ograniczyła się do suchego komunikatu. Potwierdzamy, że na stacji przy Kapitulnej doszło do błędu po stronie zewnętrznego dostawcy odpowiedzialnego za napełnianie zbiorników. W jego wyniku niewielka ilość oleju napędowego znalazła się w zbiorniku z benzyną PB95. W komunikacie koncern zachęca ewentualnych poszkodowanych do zgłaszania tego faktu poprzez stronę internetową Orlenu i wszystkich za niedogodność przeprasza. Orlen deklaruje pokrycie wszelkich kosztów wynikających z błędu na stacji. Można przypuszczać, że kluczowe będą paragony fiskalne i faktury zakupu, nagrania ze stacyjnego monitoringu i zapisy z wewnętrznych kamerek samochodowych. Włocławek, Marek Ledwosiński. Poszkodowanych może być kilkudziesięciu kierowców. Polscy obywatele nie ucierpieli w wyniku zamieszek w Tanzanii, zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort odradza wyjazdy do tego kraju w związku z zaostrzeniem sytuacji po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Tamtejsze władze wprowadziły godzinę policyjną w największym mieście Tanzanii, Dar es Salaam. Na ulicę wysłano wojsko i policję. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi, że problemem są przerwy w łączności. Do naszej placówki zwracają się obywatele polscy, którzy tam przebywają na wakacjach, z prośbą o pomoc w skontaktowaniu się z ich rodzinami w Polsce i uspokojeniu, że są bezpieczni. MSZ apeluje, by unikać zgromadzeń publicznych i przebywania w tłumie. Resort podkreśla, że napięcie w Tanzanii może eskalować. I jeszcze powiemy stop mowie nienawiści. Nie bądź obojętny. Pod tym hasłem rusza ogólnopolska kampania. Ma zwiększyć świadomość społeczną i promować postawy oparte na szacunku i empatii. Są to ataki ze względu na różnice narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe. Początkowo te wpisy, które zaczynają się w internecie, mają charakter, który wydawać by się mogło nie wpływają na życie codzienne, ale często właśnie poprzez takie wpisy w internecie prowadzą do wykluczenia, dyskryminacji, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy. Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Kampania w mediach społecznościowych potrwa do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I nie mam dobrych informacji z Arabii Saudyjskiej. Iga Świątek oto przegrała, była bezradna w starciu z Jeleną Rybakiną w drugim meczu fazy grupowej finałowego turnieju WTA w Riyadzie. Polska tenisistka wygrała stosunkowo gładko pierwszy set do trzech. W drugiej i trzeciej partii straciła całkowicie, a Nimusz nie miała pomysłu na grę. Pojawił się pośpiech i niedokładność. Rybakina wygrała do jednego i do zera, a cały mecz 2-1. Za chwilę na kort w Riyadzie powinny wyjść Amerykanki, które gładko przegrały z Rybakiną i Świątek w pierwszej serii meczów grupowych, czyli Amanda Anisimova i Madison Keys. Kamil Majchrzak grał w Atenach w turnieju ATP 250, ale nie rozpędził się tam zbytnio, bo odpadł już w pierwszej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem po dwóch tiebreakach. Czekamy na poniedziałkowe szlagiery Ekstraklasy. Dziś w programie aż trzy mecze. Za niespełna godzinę debiut na ławce trenerskiej Gonzalo Feio, który kilka dni temu przejął stery w Radomiaku, a jego podopieczni zagrają na wyjeździe z Lechią Gdańska. Widzę grupę ludzi i teraz już mówię o piłkarzy, o sztabu, w której każdy chce ciągnąć w tym samym kierunku. I tak jest, to mam powody, żeby wiedzieć, że będziemy się prezentować tak, aby nasi kibiców się z nami identyfikowali. Z drużyną, która jest odważną, z drużyną, która oprócz talentu ma też cechy przywódcze, mentalne, poświęcenie, zaangażowanie i solidarność wobec siebie nawzajem. Kapitan Radomiaka Rafał Wolski spędził w Lechii 4 sezony. Jestem trochę starszy, bardziej doświadczony i takie mecze nie wywołują jakichś dodatkowych emocji. Wiadomo, już minęło sporo czasu od mojego odejścia. Wiadomo, każdy pamięta, że to nie było może miłe pożegnanie, ale ten etap mam już za sobą. Ja skupiam się na tym, żeby wyjść, dać siebie 100%, zagrać jak najlepszy mecz. Skupiam się na mojej drużynie, czyli na Radomiaku, więc to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Równolegle o 18:00 Wisła Płock zagra z Pogonią Szczecin, a o 20:30 Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. I na koniec serwisu szachowy Puchar Świata w Indiach. Kasper Piorun awansował do drugiej rundy turnieju, ale teraz czeka go pojedynek z chińskim arcymistrzem Yi Wei, rozstawionym w Goa z numerem 7. Od drugiej rundy właśnie do rywalizacji przystępuje arcymistrz Radosław Wojtaszek, a zmierzy się z Francuzem Maximem Legardem. W nocy chmury, na wschodzie deszcz, w górach popada śnieg. Jutro w ciągu dnia też będą chmury na niebie, ale i pojawią się rozpogodzenia, więc na odrobinę słońca można liczyć. Na wybrzeżu ma kropić, temperatura maksymalna od 8 na wschodzie do 14 miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17:00. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Jacek Frenzel, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00. W audycji popołudniowej wkrótce powiemy o robocie przypominającym człowieka, który ma odciążyć nas w pracach domowych. Producent obiecuje, że spełnia sen fanów science fiction. No i teraz to, o czym wszyscy fani kina science fiction myślą. Czy jest się czego bać? O tym już za chwilę w programie trzecim. Przypominam też, że można dzwonić pod 2 2 i 7 3 w sprawie wycieków danych. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Suzanne, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back just like that. I need you, Suzanne. your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. Dwie dwójki, siedem trójek, mogą Państwo dzwonić. Przy telefonie ekspert Paweł Kołakowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego. Można pytać, co w sytuacji, gdy ktoś wziął na nas kredyt na nasze dane, kompletnie bez naszej wiedzy. Dwie dwójki, siedem trójek, Paweł Kołakowski czeka na Państwa telefony. Dwanaście minut po godzinie 17. Do przedsprzedaży trafił robot humanoidalny, który ma odciążyć nas w pracach domowych. Odkurzy, zmyje naczynia, ugotuje obiad. Czy to nie trochę jakbyśmy zaprosili do domu zupełnie obcą osobę? Zastanawia się Józef Niewiarowski. Nio, skocz po wodę do lodówki. Tak wygląda przeciętna interakcja z Nio osób, które dostały tego robota do testów. Skocz po wodę, odnieś mój kubek. Robot wykonuje polecenie w żółwim tempie, no i jakby to powiedzieć grzecznie. Spędzanie czasu z Nio było jak spędzanie czasu z dzieckiem, które dopiero uczy się funkcjonować w świecie. Dzięki. Komentowała Joanna Stern, która jako jedna z pierwszych testowała robota. A na reklamie widzimy, że robot odkurza, zmywa naczynia, podlewa kwiaty. I żeby nie było, robot rzeczywiście może robić te wszystkie rzeczy. Ale technologia, którą posłużył się producent, jest konfundująca, dziwna i wątpliwa etycznie. Kiedy robot będzie miał problem z zadaniem, a z perspektywy robota już nawet wywieszenie prania to niesamowicie trudna rzecz, przerastająca jak na razie możliwości, stery przejmie operator w goglach VR. A kto będzie tym operatorem? Cytując klasyka. Nie wiem, choć się domyślam. Mogą to robić osoby mieszkające w innym kraju. Doktor Jan Czarzasty, kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej SGH. Mające znacznie niższe oczekiwania finansowe, no i po prostu sterować robotem. Coś takiego już dzieje się w Japonii. Roboty wspomagane przez teleoperatorów rozkładają tam produkty na sklepowych półkach. Trudno znaleźć takich pracowników. Jeśli znajdziesz kogoś chętnego, będzie to bardzo kosztowne. Mówi serwisowi Rest of World Juan Paulo Wilonko, producent robotów. Płaca minimalna jest dość wysoka. Jak przekazuje serwis, Japończycy płacą filipińskim teleoperatorom do $350 miesięcznie, czyli dużo mniej niż musieliby zapłacić pracownikom sklepowym. a jeden z nich kontroluje do 50 maszyn jednocześnie. Ponadto zostaje w domu. To, o czym mówimy, jeśli by się upowszechniło, mogłoby zmienić w bardzo wyraźny sposób oblicze współczesnych migracji, ponieważ nie trzeba by już w oczywisty sposób sprowadzać ludzi do wykonywania prac prostych. Ale wróćmy do naszego NIO, robota, który ma sprzątać, gotować i robić inne rzeczy, na które my nie mamy ochoty. Ci ludzie nawet nie będą fizycznie widzialni, więc to taki będą trochę niewidzialnymi pracownikami świadczącymi niewidzialną pracę. Dr Konrad Maj, psycholog z Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS. Nie będziemy znali ich z imienia i nazwiska. Robot za każdym razem poprosi o zgodę na zdalne przejęcie. Wtedy zapali się dioda, a twarze domowników będą wyblurowane. Pracownik wykona nasze polecenie, a my będziemy mieli dostęp do obrazu z jego oczu, kamery i będziemy mogli śledzić każdy jego ruch. Robot kosztuje $20,000 i jest dostępny w 3 odcieniach: białym, beżowym i czarnym. Robota już podobno można kupić, choć najwcześniej w przyszłym roku dostaną go dopiero Amerykanie. Na inne rynki robot wejdzie żółwim krokiem w 2027 roku. Producent zarzeka się, że zdalne sterowanie to etap przejściowy, w którym robot uczy się jeszcze wykonywania zadań, ale taka technologia to jeszcze pieśń dalekiej przyszłości. To był kawałek Make Love Not War, 19 minut po godzinie 17. Przypomnijmy, przestępcy ukradli dane użytkowników serwisu pożyczkowego Supergrosz i klientów biura podróży Itaka. Z tymi danymi żartów nie ma. Sprawa jest szczególnie poważna w tym pierwszym przypadku, bo złodzieje dostali bardzo dużo takich danych wrażliwych, które mogą grozić ostatecznie wzięciem pożyczek na niczego nieświadomych ludzi. W studiu mamy pana Pawła Kołakowskiego, radcę prawnego z Biura Rzecznika Finansowego. Ponownie, dzień dobry. Dzień dobry. Odbierał od państwa telefony przez ostatnią godzinę. Z czym państwo dzwonią? Posłuchajmy. Jak można wziąć pożyczkę na cudze dane? Bo do wzięcia pożyczki, kredytu, zobowiązania wymagana jest obecność i podpis. Czy podpis naturalny, złożony długopisem, piórem, czy podpis elektroniczny. W związku z tym, jeżeli ktoś nie utraci zdolności podpisywania na przykład przez bankowość elektroniczną lub profilu zaufanego, wydaje się niemożliwe, żeby ktoś wziął na tą osobę pożyczkę, mając tylko na przykład PESEL, adres zamieszkania. No to jak jest z takimi sytuacjami? Czy wystarczą same dane, czy jednak ta obecność jest absolutnie obowiązkowa? Ja się zgadzam z panem, z rozmówcą, że faktycznie w sytuacji próby wzięcia pożyczki w placówce banku fizycznie nie ma możliwości, żeby taką pożyczkę zawrzeć na podstawie cudzych danych. Znaczy pracownik banku czy innej instytucji finansowej ma absolutny obowiązek weryfikacji osoby, z którą rozmawia. I tutaj jakby nie ma możliwości takiej, żeby takie wyłudzenie pożyczki miało miejsce. Natomiast my głównie skupiamy się na środowisku internetowym, cyfrowym. Czasy są takie, że pożyczkę można wziąć w 5 minut w aplikacji. Ja myślę, że szybciej nawet. Szybciej, bo to jest, my to nazywamy kredytem na klik, tak? Czyli to się otwiera telefon, aplikację swojej instytucji finansowej, wypełnia w prostym zakresie wniosek kredytowy i te pieniądze za kilka minut już są na naszym rachunku. I właśnie o takich sytuacjach rozmawiamy, gdzie oszust bez żadnej wiedzy i bez dużego trudu, wysiłku przy wykorzystaniu uzyskanych z wycieku danych może próbować taką pożyczkę uzyskać. Dzwonili też słuchacze z historiami takiego wykorzystania nie przez typowego cyberprzestępcę, tylko przez osobę bliską. Mój były chłopak podczas naszego związku wziął na mnie pożyczkę, zgłosiłam to do sądu. On wziął chyba mój dowód i zrobił to jakoś online, tą pożyczkę, no i niestety mi umorzyli tą sprawę. Jak można dochodzić roszczeń w takiej sytuacji? No właśnie, w tym przypadku tutaj jakby zwróciłbym sprawę na dwa tory. Znaczy po pierwsze tor to jest sprawy karnej, tak, no bo jednak partner tej pani no, dokonał jakiegoś oszustwa i powinien za to zostać ukarany przez sąd. Natomiast równolegle oczywiście namawiałem tą panią, żeby wniosła do sądu, no niestety jest zmuszona wnieść do sądu pozew o ustalenie nieistnienia takiej pożyczki, no bo skoro jej nie zawierała, no to nie powinna mieć z tego tytułu zobowiązania wobec instytucji pożyczkowej. Czy taki pozew jest też odpowiedzią na te inne sposoby, tym razem już takiego cyber wyłudzania danych i brania na nie pożyczki? Posłuchajmy jeszcze jednego pytania. Dzień dobry. Chciałabym pociągnąć ten wątek dotyczący już sytuacji, kiedy ktoś weźmie pożyczkę na nasze dane. Wtedy trzeba udowodnić, że to jednak nie my. Jakie w ogóle są możliwości takiego udowodnienia, jeśli instytucja udzielająca takiej pożyczki dysponuje aparatem prawnym solidniejszym niż przeciętny obywatel i jest żywotnie zainteresowana w spłacaniu tej pożyczki? To jest ta sama droga, o której mówił pan przed momentem? Niestety tak. Znaczy, etap sądowy to jest już ten moment, kiedy instytucja pożyczkowa nie przyjmuje naszych argumentów, że to nie my braliśmy pożyczkę. No i niestety twardo upiera się przy tym, że musimy ją spłacać. To nie jest równa walka z taką wielką korporacją jednego człowieka, czy... Ja, znaczy na tym etapie nie chciałbym tutaj przesądzać, że to jest jakaś walka. No to jest wymiana pism i stanowisk, tak? Natomiast oczywiście obie strony stoją na swoich stanowiskach uparcie. I jeżeli, znaczy oczywiście w tym przypadku mówimy o stronie instytucji finansowej, że jest oczywiście silniejsza i będzie stała po tej stronie, że tą pożyczkę trzeba spłacać, no to finalnie kończy się tak, że albo instytucja dochodzi od nas zapłaty tej pożyczki, mimo że jej nie braliśmy, ale my możemy reagować w ten sposób, że możemy przeciwko stronie finansowej złożyć pozew po prostu o ustalenie nieistnienia takiej pożyczki. Czyli niestety droga sądowa. Tutaj chciałem tylko zauważyć, że Biuro Rzecznika Finansowego oferuje pomoc w tym zakresie, jeżeli w określonych przypadkach po wspomnieniu pewnych okoliczności prawnicy Rzecznika Finansowego pomagają również w zakresie postępowań sądowych. Koniec końców, jeśli cyberprzestępca rozpłynie się w powietrzu, to albo płacimy my, albo płaci ta firma, która udzieliła pożyczki. Tak, ponieważ udzielanie pożyczek, czyli działalność finansowa, no, wiąże się niestety z ryzykiem. To może jeszcze na koniec tej naszej rozmowy, proszę powiedzieć, co my możemy zrobić sami w momencie, kiedy zorientujemy się, że firma, w której mamy konto w sieci, padła ofiarą ataku hakerskiego. Jak działać? Przede wszystkim polecam, jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy nasze dane nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym, bardzo dobrym pomysłem jest zastrzeżenie numeru PESEL. To nic nie kosztuje, można to zrobić elektronicznie za pomocą aplikacji mObywatel, bądź osobiście w urzędzie gminy, dzielnicy, innym magistracie. I to uniemożliwia oszustowi, jak również i nam ostatecznie, zaciągnięcie zobowiązania w instytucji finansowej. Takie zastrzeżenie numeru PESEL można w każdej chwili odwołać i wtedy już na normalnych zasadach skorzystać z usług finansowych. Cyberprzestępcom trudno jest odwołać takie zawieszenie? Nie ma takiej możliwości, bo to robimy my również na podstawie naszych danych i to też jest weryfikowane, też jest uwierzytelniane jakby nasza tożsamość. To może na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Skoro już wiemy, co zrobić w momencie, w którym taki atak albo podejrzenie takiego ataku pojawi się w naszej głowie, to może cofnijmy się jeszcze krok wstecz do momentu działań takich profilaktycznych. Jak się zachowywać, żeby nie paść w przyszłości ofiarą takich oszustw? Znaczy, oddzielamy sytuację, w której nasze dane wypłynęły, nie mamy na to wpływu. Natomiast jeżeli, i my to niestety obserwujemy w naszym biurze, aktualnie jest bardzo dużo ataków phishingowych na klientów. I w tym momencie, no niestety musimy uważać, co czytamy, w co klikamy, gdzie wpisujemy nasze dane, bo niestety oszuści bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju technik manipulacyjnych, próbując nas nakłonić do tego, żebyśmy takie dane udostępnili, czy to dane karty, czy dane nasze do logowania do systemu bankowości elektronicznej. Czyli polecamy uważność i sceptycyzm. Zdecydowanie tak, bo niestety czasy są takie, że przestępcy nie śpią. Paweł Kołakowski, radca prawny Biuro Rzecznika Finansowego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Robert Telus nic nie wiedział? Jak polityk PiS komentuje sprzedaż działki kluczowej dla projektu CPK? Nie zrzeknie się immunitetu. Zbigniew Ziobro kontra wymiar sprawiedliwości. Piękna rocznica. 40 lat temu profesor Religa dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce. Słucham? No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert. To dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie Pekao Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie Pekao Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy Pekao Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao. Twój bank polski. Kochanie, idę do Żabki. Po promocję. Tak w Szlafroku? A przecież to blisko. Poczekaj. Idę z tobą. Tak, w piżamie. Nina już wie, że promki ma najbliżej w Żabce. Chipsy Crunchips 140 gramów za 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,70. Żabka, uwolnij swój czas. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy i bakalie marki Belbake. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. I rogal świętomarciński 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. A teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. Dzień dobry. W studiu Trójki zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski i publicysta Dziennika Polska. No to też zastępca redaktora naczelnego. Dzień dobry. Jak już panie tak redaktorze, funkcjami, to proszę mi wybaczyć. Nic się nie stało. Czyli dwóch zastępców redaktorów na wysokim szczeblu rozmowa o polityku też swego czasu z wysokiego szczebla, bo o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro, który dzisiaj zapytany przez Polsat, czy zrzeknie się swojego immunitetu, powiedział, niczego się nie będę zrzekał, postanowił sam wykonać manewr atakujący obecny resort sprawiedliwości i złożył zawiadomienie do prokuratury w związku, jak twierdzi, z ujawnieniem szczegółów śledztwa. W czwartek Sejm ma się zająć Ziobro i czy sądzą panowie, że w piątek zobaczymy go w kajdankach? Pan redaktor Imielski. No tak szybko to nie mielą aż w Młyny Sprawiedliwości. Ja też nawet nie jestem przekonany, czy sąd przychyli się do wniosku aresztowego, bo pamiętajmy, że prokurator musi się oficjalnie poprzeć przed sądem i sąd się musi na to zgodzić. Warunkiem jest zdjęcie, no pierwszym warunkiem zdjęcie immunitetu. Ja dzisiaj nie śledziłem aż tak bardzo, gdzie jest Zbigniew Ziobro, ale chyba nie było potwierdzenia, że jest w Polsce. Dzisiaj gościem audycji Renaty Grochal bez uników był Patryk Jaki, no kiedyś chyba... Tak, znamy Patryka Jakiego, bardzo bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Kiedyś mówił o sobie też, że najbliższy jego, największy jego zwolennik. Dzisiaj był ostrożniejszy w tych deklaracjach, ale powiedział, że rozmawiali 2 tygodnie temu i powiedział też, że nie wie, gdzie jest Zbigniew Ziobro. To by znaczyło, że... No właśnie, bo był na Węgrzech, dostał od Viktora Orbana, premiera węgierskiego rządu, ofertę, żeby tam został, tak jak Marcin Romanowski, czyli też jeden z bliskich współpracowników Zbigniewa Ziobry, bo ponieważ jest pewne, że immunitet straci Zbigniew Ziobro, a te zarzuty, które znajdują się na tym 158-stronnicowym, o ile dobrze pamiętam, wniosku zarzutami dla Zbigniewa Ziobry, no są bardzo dobrze udokumentowane, bo chociażby są, o czym już część osób zapomniała, w przestrzeni publicznej zeznania Tomasza Mraza i też nagrania do wykonania przez Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości z czasów właśnie Zbigniewa Ziobry, i tamte dowody jasno mówiły właśnie o nie tylko ustawianiu konkursów za miliony złotych, ale nawet o tym, że niektóre konkursy trzeba stworzyć pod konkretne podmioty, które jeszcze nie wiedząc o tym, już były wybrane jako też zwycięskie. Taki arogancki cytat, szajsik za duży hajsik, tak określano też niektóre z tych ustawianych przetargów. Pan redaktor Koziński. A czyli tutaj tak, tylko że też wziąłbym poprawkę na to jedną rzecz. Sprawa zeznania pana Mraza są znane już od roku, jeśli nie dłużej, a dopiero teraz ta sprawa nabiera tempa. Jak się zmienił minister sprawiedliwości, wydaje mi się, że należy jednak tę sytuację, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, należy jednak jakoś te sprawy łączyć. Poprzedni minister nie widział, widać powodów, żeby te tempo aż tak narzucać i stawiać typu sformułowania zarzuty o grupie przestępczej. Nowy minister dopiero do tego dostrzegł. Pytanie, ale czy... pan to usłyszał gdzieś z ust? Nie usłyszałem. Łączę kropki. No, zakładam, że zostaliśmy zaproszeni jako analitycy sceny politycznej i w ten sposób przedstawiam swoją analizę. Nie mówię o faktach. Dlatego mi się wydaje, że tutaj bym mimo wszystko dostrzegał jakieś powody. No, przekonamy się za chwilę. Sąd się tą sprawą w ten czy inny sposób zajmie i będzie się do tego odnosił i zobaczymy, czy podzieli zarzuty prokuratury, czy będzie miał jakieś wątpliwości. To jest jedna kwestia. Oddzielna sprawa, jaka będzie gra polityczna wokół tego się toczyła, bo rozumiem, tutaj nas w sumie najbardziej interesuje gra polityczna. Kwestie merytoryczne to zostawmy na razie je z boku. No to zakładam, tutaj się zgadzam z redaktorem Jemielskim, że kwestia immunitetu potoczy się stosunkowo szybko. Bo zresztą tempo zostało tak ustawione, w czwartek komisja sejmowa, w piątek już głosowanie w Sejmie, czyli pewnie w piątek Zbigniew Ziobro immunitetu zostanie pozbawiony. No i pytanie, co zrobi Zbigniew Ziobro? Bo Zbigniew Ziobro jednak jest doświadczonym politykiem. Zbigniew Ziobro mógł się spodziewać tej sekwencji zdarzeń i moim zdaniem Zbigniew Ziobro przygotuje własny scenariusz postępowania w tej sprawie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ale ten wniosek złożony do prokuratury jest pana zdaniem jakąś częścią tego własnego scenariusza Zbigniewa Ziobro? Ten zarzut pod adresem prokuratora generalnego Żurka, że ujawnił dziennikarzom, tu chodzi o stację TVN, ujawnił zapisy tego wniosku? A oczywiście, że tak, no bo to jest, no podkreślam jeszcze raz, kwestie merytoryczne pozostawiam teraz z boku, żeby nie wikłać wątków, wracam do wątku merytorycznego. Będzie to wyglądało mniej więcej, zakładam, tak się domyślam, albo jakaś wariacja tego będzie, tego co obserwowaliśmy wokół Komisji do Spraw Pegasusa, że Zbigniew Ziobro bodajże był 9 razy doprowadzany do tej komisji, zanim przed tą komisją zaczął zeznawać. No i pytanie, czy to brak skuteczności w doprowadzeniu ministra osłabiało ministra, czy go wzmacniało? Bo na przykład ta sytuacja, gdy on został zatrzymany w prawicowej telewizji, doprowadzony przez policję przed komisję, a komisja uciekła, moim zdaniem nie budowało wiarygodności policji, a czy nie budowało wiarygodności przede wszystkim tejże komisji śledczej. Zakładam, że tego typu grę Zbigniew Ziobro będzie ten. To jest mój roboczy scenariusz, podkreślam jeszcze raz, analitycznie. Zbigniew Ziobro będzie czekał na moment, kiedy wróci do Polski. Będzie czekał na moment, który będzie... Kiedy wygra PiS i jak nie. Jeśli wróci do Polski, bo tego nie jestem. Jeżeli wróci nie do Polski. Nie jestem przekonany o tym, czy wróci do Polski, dlatego że widzieliśmy to po sytuacji z Marcinem Romanowskim, że można sobie dosyć wygodnie żyć na Węgrzech. Problem jest tylko taki, mając parasol ochronny, że w kwietniu są wybory na Węgrzech. Na razie partia TISA opozycyjna Petera Madziara prowadzi nawet 10 punktami procentowymi, ale wiemy, że tam może się jeszcze bardzo wiele wydarzyć, bo Viktor Orban ma też większość konstytucyjną, pewnie będą jakieś, nazwałbym to, niestandardowe również zmiany, być może w prawie wyborczym albo w okręgach wyborczych, które zapewnią znowu Viktorowi Orbanowi zwycięstwo, a rządzi od roku 2012. Natomiast wracając do Zbigniewa Ziobry, bo Agaton Koziński powiedział, że przygotowuje własny scenariusz. Tutaj to nie jest gra jak z komisją sejmową do spraw Pegasusa. Tutaj te karty na ręku Zbigniewa Ziobry są dużo, dużo słabsze, ponieważ za chwilę pójdzie akt oskarżenia, tym już zajmą się sądy. Oczywiście przed sądami można wiele rzeczy również próbować opóźniać i tak dalej, ale sprawa karna akurat toczy się dużo szybciej w Polsce niż sprawy cywilne. I jak mówię, waga tych zarzutów, bo przecież też krąg tych ludzi, którzy będą objęci tym aktem oskarżenia, będzie większy, bo tam wchodzi też między innymi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, też właśnie pan Marcin Romanowski, który jest przybywa na Węgrzech. w gościnie u Wiktora Orbana, a też odpryskiem tej sprawy jest między innymi akt oskarżenia już skierowany do sądu właśnie w tym tygodniu przeciwko Dariuszowi Mateckiemu, innemu zaufanemu człowiekowi Zbigniewa Ziobry. Tam też chodzi o wyprowadzanie pieniędzy między innymi z Funduszu Sprawiedliwości. I to chodzi o kilkanaście milionów złotych. A czyli tutaj jest kwestia, dlatego właśnie podkreślam, przede wszystkim skupiam się na tym aspekcie politycznym tej sprawy. Wydaje mi się, że z naszej perspektywy jest ważniejszy, no i ułatwia nam rozmowę, że nie wikłamy tropów. Ta sprawa niewątpliwie dla całego obozu PiS-u czy Zjednoczonej Prawicy, używając starej nomenklatury, jest kłopotliwa. No bo PiS to, co... No, jeszcze tylko wtrącę. Tak. Do tych kłopotów dochodzi jeszcze cała historia z działką pod CPK. Ona też no, to już w ogóle jest ten... PiS-u nie poprawia tak, obecnie. Tak, tak, tak. To jest tam ostatni tydzień czy ostatni miesiąc dla PiS-u był wyjątkowo słaby. Pytanie dlaczego? Czy to chwilowy spadek formy? Czy rzeczywiście ta partia jakoś wewnętrznie przechodzi poważny kryzys? To się przekonamy pewnie za chwilę. Wracając do Zbigniewa Zioby. Sprawa jest rzeczywiście dla nich trudna, bo nawet wychodząc z założenia, przyjmując pozytywną dla PiS-u interpretację, że 100% zarzutów to jest kompletnie zmyślone, z brudnego palca wyssane i tylko i wyłącznie nagonka polityczna. Upraszczam, podkreślam jeszcze raz. To i tak ta sprawa dla PiS-u jest męcząca w tych kategoriach, że przyciąga uwagę Polaków do tyłu. Dlaczego PiS został odsunięty w 2023 roku od władzy? PiS nie chce o tym pamiętać. PiS będzie bardzo chętnie opowiadał o 500+, będzie chętnie opowiadał o dziurze budżetowej, którą udało się zniwelować, o tym, że polskie PKB bardzo szybko rosło i te swoje sukcesy będzie chwalił, ale te lata 2021, 2022, 2023 dla tej partii są złe z wielu względów. I ta sprawa będzie też przypominała, dlaczego Polacy uznali, że PiS chcą odsunąć do władzy. Oni chcą uciekać do przodu, oni chcą kłaść na stole nowe pomysły, ambitna Polska, Polska społeczna, Polska wrażliwa. Nazwijmy to Ziobry i tych pozostałych polityków, którym są stawiane zarzuty. A inna jest zupełnie reakcja polityków z prawej strony na działkę CPK. Tutaj bardzo wyraźnie słychać w tonie właściwie każdego zabierającego głos publicznie, czy pytanego przez dziennikarzy polityka PiS-u, że oni się od tego odcinają, że mówią wyraźnie, jeżeli doszło do przekrętu, czy nawet twierdzą, że widać, że doszło do przekrętu, do jakiegoś przestępstwa, trzeba to wszystko wyjaśnić, ukarać winnych, więc absolutnie, no, można powiedzieć, że nie chcą się w żaden sposób dać powiązać z tą sprawą. No, przede wszystkim Zbigniew Ziobro, jego środowisko jest dużo ważniejsze dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego niż Robert Telus, i czy też wiceminister rolnictwa, który też... Który sprzedaży tej działki. Mówi, że o niczym nie wiedział. No już wiemy, że wiedział. No to już można kłamać tak długo, ale to w porządku, nawet Robert Telus miał nic nie wiedzieć. Czyli różnica jest taka, tak że dalej. Nikt nie wie, kim jest Robert Telus, a wszyscy wiedzą, kim jest Zbigniew Ziobro. To jest kluczowa kwestia. Czyli można Telusa rzucić na pożarcie, tak? No oczywiście. Znaczy, zobaczymy, czy to jest rzucenie na pożarcie, bo na razie jest tylko zawieszenie w prawach członka partii. A ta narracja przynajmniej próbuje PiS odwrócić, że teraz, no... A gdzie jest takie opieszałe tempo działań obecnej władzy? No coś tu jest nie tak, a przecież też współwłaściciel tej firmy Daftona, która przekupiła tą działkę, sponsorowała też Campus Polska, Rafał Trzaskowski. To jest taka dosyć nieudolna, mimo wszystko próba odwrócenia kota ogonem, jak to często PiS-owi się udawało, zresztą wielokrotnie w przeszłości. Natomiast ja przypomnę jedną rzecz, którą myśmy upublikowali, ujawnili w Gazecie Wyborczej. Był taki słynny list prezesa Jarosława Kaczyńskiego sprzed wielu lat, bo do prezesa Kaczyńskiego zaczęli przychodzić posłowie bardzo ważni PiS-u i powiedzieć: panie prezesie, no coś jest nie tak. Zbigniew Ziobro ma ten Fundusz Sprawiedliwości i gigantyczne pieniądze wydaje, ale tylko na swoje okręgi wyborcze. I wtedy prezes wysłał wtedy oficjalny list do Zbigniewa Ziobry, w którym oczywiście mniej więcej ujął to tak. Jeśli okażą się prawdą te rzeczy, o których mi opowiadają, to w przyszłości dla naszego obozu politycznego może mieć bardzo niedobre skutki. No tylko i właśnie to jest moment efekt. Nie snasek z otoczeniem, z samym Zbigniewem Ziobro i z jego otoczeniem politycznym. Znaczy to był przede wszystkim, to była walka po prostu o to, żeby mieć pieniądze na kampanię wyborczą, bo te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości w dużym uproszczeniu były wydawane w tych okręgach, w których ziobryści startowali. Oni nawet, co wiemy również z tych zeznań, między innymi Tomasza Mraza, ale nie tylko, o czym też w Gazecie Wyborczej kiedyś napisaliśmy, no, mieli taki przelicznik. Oni sobie dokonywali takiej analizy. Tu w tym okręgu wydaliśmy tyle i tyle pieniędzy, przełożyło się to na tyle i nawet tyle głosów. Były konkretne kwoty zacytowane, no, na którego polityka było około 2 milionów. Tak, więc proroczy się okazał ten list Jarosława Kaczyńskiego, bo rzeczywiście ale to jest duży problem. Ale teraz się wybiera w ogóle jakichkolwiek swoich wątpliwości. A czyli Jarosław Kaczyński stoi solidarnie murem za Zbigniewem Ziobrą, to też trzeba podkreślić. Oczywiście. Wyraźnie, że tutaj jest jedność obozu, że te wątpliwości, które obóz władzy, który miał popękany był obóz władzy do 2023 roku bardzo silnie i tutaj ta konsolidacja nastąpiła bardzo silna i wszyscy będą stali. Nie zmienia to faktu, wrócę do swojej poprzedniej myśli, przypominanie PiS-owi tego, co się działo do 2023 roku, generalnie tej partii się nie służy, oni chcą uciekać do przodu i ta sprawa, obojętnie jak ona się merytorycznie potoczy, politycznie będzie im ciążyć. Także jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób będą próbowali uciec od tej sprawy. Moim zdaniem tutaj kluczową właśnie rolę, bo Zbigniew Ziobro moim zdaniem w tej sprawie pozostanie sam. Partia nie powtórzy tego manewru, jak miało to w przypadku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdy pod aresztami, w których oni wtedy przez tam krótko stosunkowo siedzieli. Były protesty, demonstracje, gesty solidarności. Nie spodziewam się, żeby coś takiego miało miejsce. Nie zmienia to faktu, że Zbigniew Ziobro ma wyczucie czasu. To jest doświadczony polityk i jednak pamiętajmy, doświadczony prawnik. Mało kto ma świadomość, jak funkcjonuje prawo w Polsce, jak on nieprzypadkowo był najdłużej sprawującym urząd ministrem sprawiedliwości w historii III Rzeczpospolitej. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób tych argumentów i arsenału, jakiego posiada, wiedzę, umiejętności, doświadczenie w tymże sporze, bo sprawa naprawdę, rozumiem, że procesy karne toczą się szybko. Jestem bardzo ciekawy, który... Szybciej, nie powiedziałem, że szybko, ciągle tak, wolno no, się toczą w Polsce. Okej, niech szybciej. Będzie szybciej, nie zmienia to faktu. Jestem bardzo ciekawy, jaki sędzia stanie przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i będzie prowadził ten proces. I wreszcie, to też nie jest takie oczywiste, jaki sposób zrobić, żeby Zbigniew Ziobro został w sprawie, wszyscy mieli przekonanie, że jest osądzony sprawiedliwie, a nie jest męczennikiem złożonym na ołtarzu politycznej sprawy, bo ton, w jakim te sprawy są komentowane, może bardzo szybko zamienić się właśnie w ten drugi aspekt. To sprawa jest wieloaspektowa, wieloodcinkowa i będzie trwała jeszcze długo, bo moim zdaniem Ziobro wróci z Budapesztu i stanie przed polskim sądem, tylko zrobi to na własnych warunkach i we własnym tempie. Czyli to jest opinia redaktora Kozińskiego, Zbigniew Ziobro wraca z Budapesztu. Znaczy ja się spodziewam, że wróci, zobaczymy, czy wróci. Nie jestem do końca pewien, chociaż stawiałbym dzisiaj tak 60-40, że wróci. Optymiści w studiu Pulsu Trójki. Nie, to jest odpowiedzialność polityczna. On cały czas pokazywał, że jest odpowiedzialny politycznie za swój obóz polityczny. Przede wszystkim tylko Marcin Romanowski może czuć się bezpiecznie jako jego zastępca. On jest jako szef. Jeżeli te wszystkie nadużycia miałyby się potwierdzić, to nie wiem, czy to możemy mówić o odpowiedzialności. Jeżeli nie otwierajmy tak, nowego zobaczymy. Frontu dyskusji. Dwaj zastępcy redaktorów naczelnych Gazety Wyborczej Roman Imielski i Dziennika Dziękuję, Polska. Dziękuję, do widzenia. Agaton Koziński, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Puls Trójki. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Pulp i Tina w programie trzecim. 11 minut do godziny 18. System kaucyjny działa w Polsce już od miesiąca. Już, ale powoli się rozkręca. Do tej pory opakowania ze znakiem kaucji, które można oddać i dostać za nie z powrotem pieniądze, wprowadziło raptem 12 producentów. Na rynku jest około 100 tysięcy butelek i puszek objętych tym systemem. To dopiero początek, mówi wiceministra Anita Sowińska. Od operatorów wiemy już, że są gotowi do tego systemu i operatorzy meldują nam, że około 45 tysięcy sklepów podpisało już umowy. Co to oznacza w praktyce? Czy te opakowania są w magazynach sklepowych, czy faktycznie trafiły już do klientów? Część trafiło już do klientów, natomiast rzeczywiście część jest jeszcze w łańcuchach sprzedaży. Pan kupował puszki z napojami. Czy na tych puszkach jest oznaczenie kaucji? Nie ma. A spotkał się pan już z takim oznaczeniem kaucyjnym? Na razie jeszcze nie. Nie, ja nie zobaczyłam. Okulary sprzedażowe. Jakie efekty państwo przewidują jeszcze w tym roku, jeśli chodzi o odbiór opakowań i jakie są prognozy na rok przyszły? Ten rok traktujemy jako testowo-rozruchowy, dlatego że w tym roku opłata produktowa nakładana na producentów jest stosunkowo mała. Natomiast system kaucyjny będzie się rozwijał w 2026 roku. Jego efektywność będziemy mogli ocenić po pełnym roku. Udało się już pani kupić jakąś butelkę zwrotną? Jeszcze nie. Myślę, że pewnie już powoli są wprowadzone do sklepów, po prostu rzadko ostatnio robię zakupy, przyznam szczerze, zwłaszcza na takie butelki plastikowe. Także nie zdarzyło mi się jeszcze kupić żadnej zwrotnej. Robi pan zakupy duży market? Ale nie patrzę na to, czy są na tych butelkach takie oznaczenia. Jeszcze się nie wdrożyłem w ten cały temat z tymi butelkami zwrotnymi, więc jeszcze nie wiem, o co tu chodzi na dobrą sprawę. Czy państwo mają już jakieś informacje ze sklepów i od klientów? Mamy informacje od operatorów, bo mają obowiązek raportować do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Natomiast obserwujemy cały czas rynek i widzimy, że wiele sklepów jest zainteresowanych podpisywaniem umów i ta ilość tych sklepów rośnie bardzo szybko. Pan kupował napoje? Tak, zgadza się. Mają już oznaczenia kaucyjne? Nie, nawet nie zwróciłem uwagi. Zdarzyło się już panu widzieć takie opakowania z oznaczeniem kaucji? Raczej nie, ale jakoś wiedziałem, że takie coś wprowadzili, ale tak bardzo mnie to bardzo nie interesowało, więc też nie zwracałem na to uwagi. Na tej puszce też nie ma żadnego znaczka kaucyjnego? No raczej nie ma. Gdzie ona trafi? Do takiego śmietnika, który pewnie stoi przed każdym pierwszym lepszym sklepem. Bardzo liczymy na to, że małe sklepy będą wchodzić w system kaucyjny, nie tylko sprzedając napoje w opakowaniach, ale również zbierając te zużyte opakowania i od operatorów wiemy, że tak się właśnie dzieje, że małe sklepy są zainteresowane i że zdecydują się na podpisanie tych umów. Mamy tutaj urządzenie do odbierania butelek, czyli taki butelkomat. Skorzystał pan już z niego kiedyś? Nie, jeszcze nie. A widział pan już takie butelki, które są oznaczone systemem kaucyjnym? Nie zwróciłem uwagi, ale nie wpadły mi w oczy. Jeszcze nie. Butelkomat już tu stoi. Maszyna jest, butelek nie ma. Jak zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, systemem kaucyjnym poza sklepami zainteresowane są też urzędy gmin i punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.